الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون مخکې اتنو کې د قومونو د علاقت بیانو چلار بول عزت وی چډیر مې هلاک کړی داسې قومونه او داسې علاقې او ملکونه چې داغي عيش د حد نه تیر شو بتویرت معیشتها نو دی آیات کې خپل قانون ذکر کړي چې هر څومره قومونه چې هلاک شو دا دی یو قانون ماتحت هغه قانون د الله رب العزت بیانوي چې زه هسې یو قوم له عذاب نور کوم سو پوری چراغی پاغا مرکزی خار کې صدر مقام کې می پیغمبر نئی لے گلے او سوچے ہو تا زمایاتو نا نئی بیان کری تا سمرہ چی حلاک شوی دی دی ٹولو سر اللہ و ایمادہ سکڑیو چغلولې بین الاقوامی خارونه چې وتوی لکه مدین شو مصر شو د ټولو کې الله رب العزت په پیغمبر راولېګو او د الله آیاتونه به وت بیان کړل وا به ورول خو به پوکلو کله چې هغه انکار وکړ هغه باندې فرمانی وکړ او پیغمبرانو سره به مقابله شروع کړې باغیان بشو الله بیا په عذاب راوست دا قانون دی د الله رب العزت وسم اگر کو پیغمبران خو ناراضي لیکن قران شته کنه دا د پیغمبرانو د دعوت او د هغه ذراتلو قائم مقام دی مطلب خدایاتونو د بیانولو او د لستلو نو نمخ کې وان بیا او لستلو بیانول به او سې قران بیانې نو دا قران چې کوم یو ملک ته لړشي او هغه ته بیان شي هغه ته ورسي اغی د خپلې بدقسمتۍ او د خپل جهالت توجینا د دې قران خلاف شروع کی او د دې قران د هغه خلق او حق پرستو سره مقابله شروع کی نازا پیرازی کبار شکل کی د ټولو نزیات د قران عالمان افغانستان ته تلیو د شیخ شاګردان زور بل زینو د نور ملکونو د نور علاقو طالبان نو دمرا خوخه جهر جمعه دکو ناټول با افغانستان طالبان دغی قران زده کو لاړو او بیان کو ناغیت نا جیلو نا ڈکڑا آغا وقت کی نا اللہ پہ عذاب راوست کن دا عذاب دے نمولا دا جہادی خیر دا خو آغی تا دیر کسرت سر عالمان لارو سو کې قتل کړه سو کې جیلونو ته واچول او داسې سختی شروع کړه دا بیا عذاب راغی jihad سوارل سو شل کالي او فتح نکیږي دا قصې د الله سنت او قانون دی چې مخ کې انبیای ګل او خپل قران چا په ذریعہ باندې ورسي او قوم تا کاری په ایمان راوړي او ایمانی فقیر ډیر خوشي او ډیر متقیان شي او د الله رحمتونو برکتونو لایق دا څه کم دي اکثر بس خلاف کی او مقابله شروع کیو بد ردی شروع کی الزامات مله په یو قسم عذاب راوړي داغه عذابونو خو صحت نشتا نو دا خپل قانون ذکر کوي وما کان ربک مهلک القران او نه دې رستا هلاکون کې کلو لرا ملکون لرا حتا یبعث فی امها رسولا ترغه پوری چولیږي پاره مرکزی خار داغه کې یو عظیم شان پیغمبر یتلو علیم آیاتنا چېغه پیغمبر بیانې پاره باندې زمون آیاتونه دین د الله څخه ده نو الله رب العزت په خپل وای بس زما دین زما آیاتو ندی ما چې پیغمبران لېګل نغیبه خلقو ته زما آیاتو ته تلاوت کول که به هر کتاب او آسمانی که بار جبا کې وو هم هغه به خلقو ته پیش کاو نور سنا دین د الله دغه هر ځای کې الله رب العزت دغه وی چې زما پیغمبرانو قومونو تا او ملکونو تا زما آیاتونه بیان کړیو آیاتنا وما كنا مهلك القرى او نه مونږه هلاکون کی ملکونو لرا او قومونو لرا الا واهلها ظالمون مگر خلق داغی ظالمان شیم ظلم شروع کی زما پیغام نمانی زما کتاب نمانی زما آیاتونا پاغی باندی بد لگیم زما دا وحدانیتنم پاغی باندی بد لگیم اللہ بے حلاک کم نو تا سما خودیل نی پیدا کری چزان لدخ پل عقل او خپل فکر نه دین جوړوي چې کوم طبيعت غواړي نو بس دغه دین دی الله وینا دین خو باغې چې ما نازل کړی ما سره لېګلی باغې وکامي ابي باغې باندې وزما رضای او دا خو دین نه دی کني بیا جت سو چې الله پیغمبران را لېګل ولي ځکه هر زمانه کې چر سمر قومونو نو داغی دین وو کارنگا خو بس دین بیوتوی خوشحالو پی او مناول بیکول اخترون هم پکیو ہو از برکت شپی اروزی هم پکیوی او جشنون او میلادون او عرسون هم پکیو خود دینو برکتی دین لگاوست چی خلق وزان نجور کری کنا نو که داغا اللہ تقبول و منظور وی پیغمبران بین را لیگل داغی درد دا پارا چه خلقو دا زن ندین مجوڑا وی دغه باندې کار نه کیږي. دین د الله کتاب دی، دین د الله آیاتونه دي. که تاسو ډیر کوشش وکئ او ډیر زور لګوئ، اخکلی اخکلی کتابونه ولیکئ او ډیر لوی لوی مدرسې جوړ کړئ، چې د الله کتاب پکې نه وي نو دغه دین نه دی. دین خو د الله کتاب دی. او که تا ډیر لوی مدرسه جوړ کړه، اپا هغه کې د ملک کتابونه داخل کړه، ارزان نه نصاب جوړ کړه، او شل دیر شو سلویخ استازان دکین اولو زنده کاروبار زی جوڑ که منده دی جوڑ اکلا چه قرآن پکی نشتا اپا قرآن باندی پابندی دا پکی چه موحد پکی نشتا پا او باندی پابندی دا دا خود دین نده آغاز ایمان درسه دا دری سلور سو خر پکی دی هاگ زیمان در اصدا دری سلور سو خر پکی دی دا خوالیمان نی دا خر دی ولی چی پا قرآنی او سلی بد گنی او دا قرآن تالیبان پکی نپری دی توحید تالیبان پکی نپری دی دا مدرسا دا کدا چره دینی مدرسی وی او دینی مرکزو نوی نو دا ملک بدا سی تبایی تروانو، دا ملک بدا سی بیحایی تروانو، دا خلقو نو بدا سی دا حیاو دا پردی اغا لباس وطاو بربند بگردی دا بربند گردی دین نشتا کنا چه اللہ پر نزبان دی کم دین دے اغا نشتا اغا سوک پریدی نا دا په زور زیاتی باندې مونږ لګیایو چا خو حنا دا زه واخبم راځي چې بیا به ډو بیان ولنه شي دې ته دین وای الله کتاب پکې نه ای کدا غینم وتاخلن بدګنی که ته وای چې عالم برازی او تاسو ته وسار مال دا مدرسې شروع کېدو نه مخکې یو پینځه آیاتونه وای چې شروع یې په قران سره کیږي نو مدرسه وام برکت شي. توبه که جرګي ولا بوزي خو نه مانی وینا نه نه ولي هغه مدرسه خرابېږي. دا ټول خدمت هغه د دغه مدرسې کوي ولي بس د دغه نه خروس کړي په دغه باندې عزت جوړ دی خو ګاډي وته ولار دی ارس دی زن لیپ دنیا جوڑا کری دا آخرت نشتا آخرت کردا سی چاگی کننا توحیدی او ندی سنتی ٹول بدعات تبکی کی رسومات تبکی کی نامد رسی وما کننا محلک القرآن نیو مونگا لکون کی کلو او ملکون لرا الا و اہلوها ظالمون مگر خلق داغی ظالمان شیم ظلم شرک تاوم وی ظلم شروع کی او ظلم دا اللہ دا دین مقابلی تاوم وی اسی ندی حلاک کری دیر لوی ظلم کاو انتہائی پیغمبرانے پاکے قتل کرو پناشنا ناشنا مرگونو سرا سو کوئی تا غرزولے دس ظلمونے کول دے قانون بیان کو از اقبل طرف نا چی ملکونا میں زکا حلاک کری دی چی غیز ما دا قانون ما تحت را لکن ما دا غیز اصلاح دیر کوششو کو ما غیت پیغام او دعوت ورسو د انبیاء په لاس باندې چې د یو پیغمبر څومره لوی شان دی او هغه خپل قیمتي عمر د دې په نصیحت کې او په دعوت کې ختم کو لیکن دی غاړه کې نه خودنه چې خپل طبیعت څه وخت نه راغی کول نو سور پسې ځکوي چې دا ولي دي د الله دین ته غاړه نه کې خدان ولي حق تلاس نشا چولې زکا وما اوتیتم من شین ومتاع الحیات الدنیا اغا چې تاسو ته درکړې شوې ده په دنیا کې څه شی نو دا سکه د ژوند د دنیا دا کډیر مال دی کډیر دولت دی کلوې لوې بادشاہ دی فلای دا سکه دا په دې مدوکا کېګا دا ایشین دی تر دیو جن دین پرې هوځو تر دې دنیا په یوه باندې حق پرې هوځو او د انبیاء او سره د مقابلې شروع کړي د دنیا باندې د مرمایان شوي د سدي اغه چې درکړې شوي تاسو تامن شین دلته پنيز باندې ایس شینې د ماشي وزر وته وي د سکه زاد ژوند د دنیا وزینتها او د دنیا خایس دی او د دنیا ډول دی مخلوق لیونه کړې و حرام و پالالو نزی سکون پکی نشتا چی سمرا ڈیر شو دمرا پریشانی زیا تکڑا اگر لگو مال والا خلق خده غریلو والا و جزان غریبان چی حلال پیسہ گٹی مداغی جون تی نخده سکون دی او جدا دنیا ڈیر شو اچھا سر کنا ندور پریشانی زیا تشوی غلبه او کلزک غلبه دیتا وی چستان پی دین پاتشیم ستان پی صحیح اسلام پاتشیم تا نشی کولی دا اللہ پا حکم باندی عمل ولی تا تمخی تدلیر رکاواتو ندی دا دی دنیا جوڑ کری دی کنا خوا اللہ وی داخو دنیا نمائش دے لگر وزی دی وما عند الله خير وابقى او غنیمتنا اغا جنتنا چې د الله سره دی نو ډیر به تر دی او همیشه دغه اسنم خلق اورېدل نور حقیقت هغه چې په خیال کې نه دی راغلی چې حدیث کې راځي افلا تعقلون نلاوی سمر بی سوچ خلقیم سمر سوچ نکوئے چه غفانی شے اخلے چنن دے کسبا دے بس لا دلاس نزی ہار سپاتی دن دا اخلے اوغا باقی پرے دے اوغا میشہ پرے دے چه بیا بی فنا نرازی خٹی لوٹی اخلے دنیا دنیا کو ٹول خٹی لوٹی دی او اسرا او سپین پرې ده چل تک بیا نه غټشتان خاورشتان دغه زمکوم ټول مشکو انبر دي دغه مکانات او کورونه منزلونه ټول سونا او چاندی ده هر شی دغه چې ګوره ملای زمره قما قلیه ګوره فلا تعقلون سوچ نه کوي نور پسې دوه قسمه بیانې چلاوي دنیا کې دا دوه قسمه خلق دي هر یو سره ما وعده کړی دا او هغه تبرسي افمن وعدنا وعدا حسنا آیا غسو کو چې موږ سره وعده کړی دا وعده ډیره ښهسته چې تا له با جنت درکوم طالب نعمت نظر کوم طالب داس کور نظر کوم چې باغی کې باندې هر نه یو باغی کې او باغونه یو باغی کې بحور او غلمان دا خسته وعده چې مؤمن سره الله کړی دا فهو لاقيهم دې باغی ترسی او ملاقات به سره کیم دا دروغ نه دی شکی خبره نه ده یقینی خبره ده چ مؤمن سره الله کوم وعده کړی دا او رښتیا کی کنه دی باغ نعمتونو تزي او جنتونو تبزي او غادا اللہ رضا بوتا حاصلی گیم دا یوشو کمم متانا او متا الحیات الدنیا دے پشان دا اغا مجرم دے چی منگولا سکور کلے پا دی دنیا کی نفع امور کلے پا دی دنیا کی چی اغا سکا دا دا جون دا دنیا ادے پاگی مشغول دے چی بس کار صدی خوب دی کی دی پا متا باندے مشغول دے ټول ژوند په خراب کو دنیا دغه سي تیر کړه تیس نه خبر نشو نه خدای او پیجند نه پیغمبر او پیجند نه د کلمې په معنا باندې پوه شم نه د خپل عبادت په خوګوالی باندې پوه شم نه د الله د قران عظیم او شان نه خبر شم اسی بس دا ټول غواره تاسو وای چې نه دا یو سپین سپینه اوستي دیو پوښیوینو نه غیونه دی پوښیو دا وی خبرو تا وګوره خبرونه معلومی چې دی جزان ماړو د دین په خوا کې نه دی تلی دی جزان د علم په خوا کې نه دی تلی خبرونه معلومیږي وی دوان کوي الک تعالی په اول نوم نظر زی د واسطه وی دوا خو دوایې ته وایي چې ډاکټر یې خلق لور کوي کنه دعا وایې مړه نو مې نظر دیو خبرې کوي دا خبره په دې دلیل چې دې اجازه نه خبر ښه دې ورو ده حقیقت نه دې خبر چې دعا څه شي دې دعا څه ته وایي دعا چا کړې ده څنګه کړې ده دا نه خبر دا ود ته اوس سپاره شروع کول غواړي دا لاس کاله اسی تیر کړو لاس کاله څنګه تیر کړو بس دا سه تیر کړ کنه لګ یو کالج کې چې الګ سبق وای کنه اپوزیشن کوي کنه اکل یو ارمان پړ باندې اکل بل ارمان پړ باندې کنه او کانتین کې ډوډۍ خوري کنه دغه څه حال د دیوم دی ښا څنګه هغه نه خبر د دین نه دیوم نه خبر او نوم کې فرق دی چې هغه کالج دی او دا طالب علم دی دغه نوم کې فرق دی ندی په ایشي خبرونه پته لګي الله وی دا د قسم حلق دی بس دنیا کې څوک با زما وعده پابندیو کیم نو هغه براشي او هغه تبخ خپل بدله ملاو شي خپل سمره ملاو شي اسوک داسې دی چې هغه دنیا په خوشاله په مزو کې وخت تیر کړ پوه نشو سیونه پیجندو تاسو کا کنا دین چې قران کې څو سورته دي اساس نمونه دی اغه قران دا اول سورت نوم څه دی کدا د لزردی نبی ا دغه خلاصه څه ده یسره دا خو چلون خبرې اذاز بدی ناشنا لګی ولی نه دی ویلی کنه قران نه خوږی نه دی خبره عمرونه ټول تباہ او برباد کړو چې الله په سپی جن دی شي نغه پرېخه دي څنګه به پیژني زګه خپل نه دی پیژندل کنه ها سو کول اولاد ثابتي سو کول نازولي ثابتي اسو کول د برخي خوندان ثابتي نه دی پیژندل کنه زګه الله پیژندې شي په قران سره او قران غي نه دی ویلې نو وای انا ته ضرورت وای چې نو متواخلینو ډیر بدوګانی او غصو کی ذکر اللہ وی چدا خلق و بیا من المحضرین ثم هو یوم القیامت من المحضرین بیا با دغ انسان دغ دیر عجز و غریب او یتیم انسان د علم دیبا پا قیامت کی جہنم کی حاضر کلیشی دیر ناشنا خبر خلق خوبتمی یو زمون نمخ کی جنت ته ځي او یو ملائکه را روان کړی داسې بلې غاړه ته به بیای کنه مخلوق به حیران شي چې داسې چلو او دا د وسنه انسان چې کله د دې دنیا نه رخصتی کنه جنازه اوچته شي نو دې خپو شي چې زه څنګه لاړم حدیث کې راغلی چې دغه وخت کې دې پوه شي چې زه جنتی ما او که دوزخی ما زه مسلمان ما که هندوی ما دې وخت کې بیا اوس کېږي نه کا ډېری چیغې وي چې زه توبه وباسم او زه معافي غواړم بیا نشي کېدی دا خو دا دنیا امتحان دی الله کړی دی امتحان ځای دی لیکن ډېر کم خلق دی چې هغوی په حقیقت باندې پوه شو آخر دعوانا